Rady, Björk, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Studio projektowe Opla kończy 50 lat. Z tej okazji zapraszamy na Opel Design Days. Sprawdź, jak dobrze zaprojektowaliśmy ceny. Corsa już za 8990 zł w kredycie 4 razy 25%. Nie przegap okazji. Masz czas tylko do 9 listopada. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 listopada, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja jednym głosem w sprawie Przemysława Wiplera. Policja przekroczyła swoje uprawnienia. Szefowa unijnej dyplomacji w Warszawie to jej pierwsza zagraniczna wizyta na tym stanowisku, a główny temat rozmów – Ukraina. Za jedno euro trzeba zapłacić 57 rubli, za jednego dolara ponad 45,5. Rosyjska waluta jeszcze nigdy nie była taka tania. Ofiara czy napastnik? Tę sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd. Od rana mówimy o nagraniach, które pokazują, jak policjanci biją przed jednym z warszawskich klubów Przemysława Wiplera. Doszło do tego rok temu, a poseł od początku twierdził, że został pobity przez funkcjonariuszy. Oni sami, że tylko wykonywali służbowe obowiązki wobec agresywnego i pijanego napastnika. Teraz Wipler domaga się wyjaśnień. A ze mną w studiu Marcin Pośpiech, który był w Sejmie. Rozmawiałeś z politykami. Jak oni komentują tę sprawę? Na sejmowych korytarzach komentarze zdecydowanie krytyczne wobec zachowania policjantów. Zdaniem posła PiSu Jarosława Zielińskiego funkcjonariusze przekroczyli swoje uprawnienia. Pan poseł Wipler został potraktowany przez policję nazbyt brutalnie. I dlatego, jak mówi poseł SLD Dariusz Joński, opinia publiczna powinna poznać całą prawdę w tej sprawie. Znaczy, jeśli to nie zostanie wyjaśnione do końca, to nie będziemy się niczym różnić od Białorusi. Ale poseł PO Waldy Dzikowski apeluje, by z kategorycznymi sądami poczekać na jej zakończenie. Sam obraz nam niczego jeszcze nie mówi. Pewnie są zeznania świadków, być może są inne dowody. Trudno powiedzieć, ja nie chcę stawać po czyjej stronie. Minister Spraw Wewnętrznych zapowiedziała zbadanie okoliczności wydarzeń sprzed roku. Chce zapoznać się z informacjami, jakie otrzymał od policji jej poprzednik Bartłomiej Sienkiewicz. A do tej sprawy będziemy jeszcze dziś wracać. Oczywiście między innymi zapraszamy do Trójki. Polska jest gotowa do udziału w rozmowach pokojowych o Ukrainie, deklaruje minister spraw zagranicznych. Unia Europejska rozważa dalsze sankcje wobec Rosji. To z kolei słowa nowej szefowej unijnej dyplomacji. Federica Mogherini przyjechała do Warszawy, a o szczegółach jej spotkania z szefem naszego MSZ-u Tomasz Majka. Federica Mogherini w pierwszą zagraniczną oficjalną wizytę udała się do Polski. Nie było pewnie dla niej zaskoczeniem, że wszystkie pytania na konferencji prasowej dotyczyły Ukrainy i Rosji. Pytana przyznała, że dalsze unijne sankcje wobec Moskwy będą rozważane 17 listopada na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych wspólnoty. Sprawa sankcji leży cały czas na stole negocjacyjnym. Zobaczymy, jak realnie zmieni się sytuacja na Ukrainie. Na razie wybory w Donbasie to bardzo zły sygnał. Sytuacja jest tam ekstremalnie negatywna. Ludzie nadal giną. A Grzegorz Schetyna dodał, że Polska jest gotowa znów zaangażować w dialog pomiędzy Ukrainą a Rosją. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, zależy nam na tym, żeby sytuacja na Ukrainie zmierzała ku uspokojeniu i takiej pełnej podmiotowości, integralności terytorialnej Ukrainy. Więcej o planach Polski powinniśmy się dowiedzieć z dzisiejszego sejmowego expose nowego ministra spraw zagranicznych. Tomasz Majka, Polskie Radio. Poza właśnie powinno się rozpoczynać. Wrocławskie Centrum Naukowo-Badawcze EIT+ rozszerza działalność. Oficjalnie otwarto dziś dwa kolejne budynki, w których powstaną najnowocześniejsze laboratoria, a pracę znajdą w nich najlepsi naukowcy. Całe centrum ma być gotowe w czerwcu przyszłego roku, ale już teraz pracujący tam specjaliści mają się czym pochwalić. O ich pracach Przemysław Gałecki. Szukamy związków, które zablokują wyrzucanie z komórek nowotworowych leków na tą chorobę, mówi dr Grzegorz Chodaczek, immunolog. Pozostaną w komórce nowotworowej i zabiją źródło zagrożenia. Z kolei dzięki badaniom doktora Michała Nikodema być może niedługo nie będzie już dochodziło do tragedii w kopalniach. Naukowiec opracowuje laserowe wykrywanie zabójczych gazów, na przykład metanu czy amoniaku. Zdalna detekcja tych gazów może naprawdę ratować życie ludziom. Zamiast zwykłego tuszu jest tam tusz, który pozwala nam na wydrukowanie ogniwa słonecznego. Na przykład na ubraniu czy dachu. Dzięki temu taniej i łatwiej skorzystamy z energii słońca. Bo cel jest jeden, mówi Patrycja Radek z EIT+. To wszystko, co tutaj tworzymy, ma być użyteczne. O wrocławskim centrum pisze nawet prestiżowy tygodnik naukowy Nature, że to jedna z polskich naukowych enklaw doskonałości.

Grass, New Grass. Nieważne są etykiety, ważna jest radość wspólnego słuchania, a przede wszystkim ważna była radość wspólnego muzykowania. To nie jest płyta nowa, płyta z lat 90. Big Bug Shuffle, tak się nazywał. Tak był zatytułowany ten utwór Trzech Panów, ale w związku z tym, że jeszcze zamierzam wrócić do tej płyty z takim radosnym muzykowaniem, to pozwolą Państwo, że jeszcze przez chwilę wstrzymajmy informacje o trzech nazwiskach muzyków, którzy pojawiają się na tej płycie. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Powiedziałem, że zamieszamy i teraz pewnie zamieszamy bardzo, ale to bardzo. Choć kiedy sobie przypominam słowa, które wspólnie zaakceptowaliśmy w jednym z pierwszych wydań programu Trzy Wymiary Gitary, że nie ma tutaj żadnych granic, oprócz granic zdrowego rozsądku, to być może zaskoczenie i takie totalne zamieszanie to nie będzie. A zamieszanie dlatego, że pojawi się oczywiście gitara, ale pojawi się gitara w towarzystwie orkiestry symfonicznej, akordeonu. No i przede wszystkim skrzypiec, choć tak się zawahałem, bo chyba należałoby powiedzieć przede wszystkim w towarzystwie głosu. No i na zakończenie tego utworu, po 4 minutach i 50 sekundach, też będzie duże zaskoczenie, bo okaże się, że to wcale nie studio nagraniowe. Sin maestra y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a pecho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, y al dolor y al amor no los nombre. Noches como arrepentido vuelve a amar ese triste desolido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire que no puede tocar en la orquesta. Porque amar y cantar eso cuesta. Porque a pecho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Tak, to nie było nagrywane w studiu, to był koncert. Cudna napisała pani Irana i w zasadzie tu należałoby postawić kropkę, bo właściwie to słowo oddaje wszystko. Natanie Kibbutz Orchestra z Izraela pod dyrekcją Jarona Gottfrieda. Wszystko zarejestrowane w Centrum Sztuki 3 czerwca 2013 roku. No i wystąpiła wspaniale wtedy jedna z takich ukochanych moich wokalistek, która nazywa się Jasmin Levy. I właśnie ukazało się wydawnictwo dwupłytowe. Jeden z nich to, jedna z tych płyt to zapis DVD, a druga płyta audio Jasmin Levy pod wspólnym tytułem Tango. No to mówiłem, że zamieszamy dzisiaj. Teraz sygnały od państwa. Mnie to dzień przyniósł dobry nastrój. Nic takiego się nie wydarzyło. A jednak wszystko się do mnie uśmiecha. Piotr z Bystrej Krakowskiej. Jeszcze pan Adam. Dzień zaczął się tak sobie. Nie doczekałem się dostawy materiałów budowlanych. Jutro dojadę. Ale wczoraj była próba zespołu. Pobrzdąkaliśmy. Pogadaliśmy. A w weekend goście wędzenie kiełbasy. Będzie dobrze? Niech pan miesza. A co tam? Pozdrawiam nas wszystkich. Adam. Dziękuję bardzo. A jeszcze jeden list od Mileny i Marcina. O, to z radością zawsze witamy nowych słuchaczy Trójki. Wczoraj pojawiła się na świecie nowa słuchaczka Trójki. To jest Pola. No to rodzicom szczęśliwym gratulujemy. Poli, jak zwykle życzymy rock'n'rollowego życia na świecie, bo świat jest piękny. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. W tym zamieszaniu dzisiejszym zapomniałem jeszcze, że będą dla państwa zaproszenia na bardzo ciekawe koncerty. Proszę zostać przy radioodbiorniku. No i na marginesie jeszcze tego listu rodziców Poli pomyślałem sobie, ileż przed takim młodym człowiekiem rzeczy do odkrycia, choćby w dziedzinie muzyki. Na przykład do kogo należy ta gitara? dziwna albo bardzo naturalna historia z tą płytą, ale o tym za chwilę, bo wcześniej słuchacze, pan Paweł napisał, że świat jest... A nie, przepraszam, rozpoczyna się od czegoś innego. Gdybyśmy nie mieszali, nie byłoby postępu. A świat jest piękny, ponieważ dziś wieczorem wyjeżdżamy z Warszawy do Białego Dunajca, aby od jutra przez najbliższych 6 dni rozpocząć edukację tatrzańską dla naszych dzieci. 3-letniego Stasia i 9-miesięcznej Heleny. Panie Pawle, dobrego wypoczynku. Prognozy pogody sprzyjają państwa eskapadzie, dlatego że ciągle ma się utrzymywać mniej więcej taka temperatura, 13-15 stopni. I prawdę mówiąc, mnie by nie przeszkadzało, żeby taka temperatura i taka aura utrzymywała się do marca przyszłego roku. Tylko w okolicach od tam 23 do powiedzmy 3 stycznia odrobinę śniegu w miastach. A w górach to może sypać śniegiem, dlatego że tam wyjeżdżamy na narty. No ale pewnie niebawem będzie już należało pomyśleć o tym, by zmienić opony na zimowe. Mówię, że dziwna albo naturalna historia z tą płytą, bo im dłużej słucham i takie sygnały otrzymuję również od państwa, tym chętniej wracam. Mała Helenka pewnie jeszcze o tym nie wie, ale ta gitara należała do Mike'a Oldfielda. A Mike potrafi na gitarze bardzo dużo. I'm dreaming in the wind. Takie przyjemne gitary. Mike Oldfield, płyta, której im częściej się słucha, tym bardziej się podoba. Teraz wracamy do wspomnianej radości wspólnego muzykowania. To jest trzech panów. Russ Bernberg gra na gitarze akustycznej, Jerry Douglas gra na gitarze dobro i Edgar Meyer na kontrabasie. Muszą być wesołymi ludźmi, dlatego że na stronie głównej płyty, która ukazała się w 1993 roku, zdjęcie pokazujące, jak pracują. I to też nie jest studio nagraniowe, to raczej rodzaj poddasza. Tam prawdopodobnie została zarejestrowana ta płyta. No ale na odwrocie płyty zaczynają się bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że prezentują nam się panowie w pełnej krasie, z gitarami i kontrabasem, ale wszyscy są przebrani za goryle. Znaczy, goryle grają na instrumentach. A co z tego wychodzi, proszę posłuchać. Przez ostatnie 7 dni nie rozstajesz z tą płytą, zatytułowana Skip, Hop and Wobble. Trzech panów: Jerry Douglas, Russ Bernberg i Edgar Meyer. Płyta nie nowa, z 93 roku. Listy państwa, pani Marta napisała: jeszcze nie słyszałam tej jesieni piosenki z dzwoneczkami, a dekoracje świąteczne w sklepach już wiszą. Mam wielką prośbę, ogromną. Proszę, niech pan puści Last Christmas I Gave You My Heart. Będzie pan pierwszy. No chyba, że chce pan redaktor dopuścić do tego, żeby redaktor Stelmach pana wyprzedził. No, pokusa jest wielka, pani Marto, by zaprezentować ten utwór, ale może rzeczywiście zostawimy to dla Piotra. Piotr Stelmach być może w najbliższych dniach już sięgnie po utwór, który pamiętam doskonale z tamtych czasów. Wtedy tworzyliśmy popołudniowe i poranne Zapraszamy do Trójki i wtedy bardzo wielu z nas zaczynało dopiero swoją przygodę w radiu, a zaczynaliśmy bardzo często od czegoś, co nazywało się wtedy dyżurem reportera Trójki. No i proszę bardzo, mamy potwierdzenie na to, że wczoraj to dziś, tylko cokolwiek dalej. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. No, to mieszanie ciąg dalszy. Teraz zamieszamy Państwu w planach, dlatego że mamy kilka zaproszeń. Na 7 listopada do Poznania, do klubu Esculap. Na 8 listopada do Szamotu, do kina Halszka i 9 listopada Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia. I mamy zaproszenia podwójne na trasę koncertową, taką trasę koncertową zespołu, który Państwo znają doskonale. Jego lider niedawno był naszym gościem i umówiliśmy się zresztą na drugie spotkanie zgodnie z Państwa życzeniem i będziemy rozmawiać nie tylko o muzyce podczas tego drugiego spotkania, ale także o wnukach i dzieciach. Wojciech Waglewski, czyli już Państwo wiedzą, że to zaproszenia na koncerty WW. Przypomnę, 7 Poznań, 8 Szamotuły, 9 Dąbrowa Górnicza. Piotr czeka na Państwa telefony, 22 i 7 trójek. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Jakiś sprawił to Bóg. Nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Jakiś sprawił to Bóg. نادر محبت falan çok çeker. Anadan sorulmaz, anadan nowa płyta zespołu WW zatytułowana Dobry Wieczór. Trasa koncertowa 7 listopada Poznań, 8 listopada Samotułę, 9 listopada Dąbrowa Górnicza. Ostrzegam, mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Powoli zbliżamy się do finału dzisiejszego wydania Trzech Wymiarów Gitary. No i na prawie już zakończenie będzie premiera. Premiera nowej płyty zespołu niezwykłego dla polskiej muzyki rockowej. No to może... Łupniem, bo uśniem? To chyba było jakoś inaczej, przepraszam bardzo. Płyta zatytułowana Brutus Syndrome, zespół Seti. nowa płyta zespołu Seti jest już na Myśliwieckiej 357. Za chwilę wrócimy do tego krążka, ale na zakończenie muszę się odnieść i do Państwa listów, i do tej dzisiejszej informacji, która się pojawiła w związku z zespołem AC/DC. Właściwie informacja jest tak niewiarygodna, że trudno ją w jakikolwiek sposób komentować. Próbuję się z tym, no nie że oswoić, ale jakoś uporać. Na razie zaczekajmy na to, co przyniosą najbliższe dni. W każdym razie te informacje, które padły także z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia, dzisiaj bardzo mocno mną wstrząsnęły i prawdę mówiąc nie potrafię jakoś się z tym pogodzić. Dziękuję Państwu za spotkanie. To były Trzy Wymiary Gitary, Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. No i na zakończenie niebawem Grzegorz Kupczyk będzie naszym gościem. Na zakończenie Seti raz jeszcze. Zapraszamy do reklamy.